kwako salsa yoyoyo mama hiyo. Salsa toto wa mama. Mabaya ni mengi salsa siwezi kubadirisha ho. Salsa mama yake na sisi vitendo litenda salsa siwezi kusamehe tena mama ere. Salsa toto wa mama. Salsa makosa ni ya kwako salsa yoyoyo muke wangu. Salsa mama yake na sisi salsa toto wa mama. Salsa mama yake na sisi.